логічна пункту гледжання гэта я не магу зразумець, на што гэта было зроблена, толькі для таго, каб вось людзі здесь такую ошибку допустили, замест адной подпісі было там 16 или 15 подпісі прызнаных несапраўднымі. Вось і ўсё, то есть іншае, так сказаць, немагчыма. Ну, калі ты лічыш, што адзін чалавек з іншага раёна выкрылі гэта, як раней было, 2006 года, тады не было гэтых праблем. Зараз з'явіліся падобныя праблемы. На наступным тыдні Верховны суд Беларусі будзе разглядаць скаргі незарэгістраваных кандыдатаў на рашэнне Цэнтра выбаркаму. Ужо вядома, што частка з незарэгістраваных кандыдатаў нават не будзе спрабаваць звяртацца ў вышэйшую судовую інстанцыю краіны. Яны не вераць, што Верховны суд перагледзіць рашэнне цэнтральнай камісіі. Выбарчы агляд падрыхтаваў Лазімір Глот. На тэму выбараў адгукаюцца і слухачы свабоды. Наши претенденты на депутаты как-то странно себя ведут. Некоторые говорят, а я не знал, нарушили что-то, а я не знал. Так какой же, если ты не знаешь законы, он же должен знать, что незнание законов не снимает ответственность человека. Так ты спроси, допустим, я считаю, что я оппозиционер, и там тоже знаешь, что я оппозиционер. Так я подойду, расспрошу, буду делать все на 100%, чтобы было все правильно, чтобы было честно. Тогда вопросов не будет. Звонки на свободу. Слухаю свободу кожний день, раніце і вечора. Усім жыхарам Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити. Виноват диктатор Джордж Буш. Он підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. І ў працяг выбарчай тэмы. Ці чулі вы выступленні кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Што вы пра іх думаеце? Гэта пытанне менскім мінакам задавала Галіна Абакунчык. Я работаю на две ставки, мне нету времени. Нет, не слышал ничего. Ты будете слухать? Ну, я буду слухать выступление депутата своего округа. Что хочете пошить? Что он думает робить на своей посаде? Говорили, что будут депутаты выступать. А тишули такие выступления? Еще нет. Ну, послушаем, если будет выступать депутат. Что хотели подшить от них? Чтобы все было хорошо, мир на свете, на всем, чтобы не было никакой беды. Слышь, я слышал. Ну ничего, что было на прошлых выборах, то на этом. Они умом не отличаются друг от друга. Все как-то одинаково, но ничего хорошего. Каждый говорит одно и то же. Одного послушал, знаешь, что вы скажете следующее. Ничего. Ну, хотелось бы каких-то изменений, но... Я думаю, что никаких изменений у нас не произойдет. Ну вот не ведаю, идти на выборы, или нет. Гэта было апытанне на вуліцах Менску. А зараз экспертыза свабоды. Як могуць адрэагаваць на рашэнне ўраду ЗША зняць на 6 месяцаў санкцыі супраць двух беларускіх прадпрыемстваў улады ды апазіцыя? Да якіх наступстваў у беларуска-амерыканскіх дачыненнях у замежнай палітыцы афіцыйнага Менску можа прывесці гэты крок ЗША? Гэтае пытанне ў перадачы адказваюць палітолагі Алесь Лагвінец і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Як, по-вашему, варто оценить решение американского уряду снять на 6 месяцев санкции супраць предприемства «Лакофарба» и «Шкловолокно»? Насколько, по-вашему, это решение является кардинальным у сегодняшнем стане белорусско-американских отношений? Как на это решение могут отреагировать субъекты политики в Беларуси? И улада, и оппозиция, как будет воспринято ими этот месяц, досланный американским боком? Алесь, калі ласка, ваше меркаванне. На мою думку, это решение треба воспринимать вельми позитивно. То, что это только частковое решение, показывает на то, что в Соединенных Штатах есть разумение, что зрухи у белорусской ситуации вельми незначные, и тому треба дейничать на подставе вельми-вельми дробных кроков. Господар Лукашенко хотел отримать позитивный сигнал сбоку заходних партнеров, и он его отримал. Зараз можно так сказать, что мячик знову на боку белорусских уладов. Мне кажется, что это вельми правильная тактика. Урешті-решт, сусветные державы, такие как Европейские связи, Злучаные Штаты особливо, они начинают разуметь, что коли белорусские керовники не хочуть идти за цивилизованным светом, таких треба просто

Ресурс еще не вычерпался, безумовно, тут я згодны с подаром Логвинцом, але поле деятельности, безумовно, звузилось. И звузилось оно с большего не за заходней позиции, а за усходней позиции. Вот это обострение относинов России с всем цивилизованным светом, примушая ее тиснуть значно мощнее на своих хаврушников, как я уже сказал, и мы еще это отчуем. Тому этот тиск сдримливать будет значно тяжее, коли у белорусского керавництва не будет хоть некой подтримки с другого боку, в данном выпадку с Заходу. Бо, как мы ведаем, ни Китай, ни Венесуэла, ни Иран при всех мощностях, какие соправды иснуют, и, дякую Богу, треба их выкористовывать, але уже теперь зрозумело, что яны не могут заменить Заход у этой подтримцы. У экспертизе свободы брали удел политологи Алис Логвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Представники керавництва Европейского звязу на неформальной сустрече у французским авиньоне закликали до поляпшения стосунков с Белоруссию. Один из керавников Еврозвязу Хавиер Соляна витал вызволение политвязню и заявил, что звяз повинен узнагородить Менск за гэтые кроки. Активиста незарегистрованного молодого фронта Вадима Ханявку суд Советского района Менску покарал 15 сутками арешту. Его затримали у Менску учора и обвинователи у знаходжения в громадском месте у пьяным выгляде. У Гомеле милицианты затримали активисту объединенной громадянской партии Наталью Щукину и Александра Процка. Яны раздавали улетки с закликами до горожанов не удельничать у парламентских выборах. Прикладно про 2 часа их отпустили. Сегодня штогодовый бардовский фест «Аршанская битва-2008». Он традиционно проводится недалеко от Воршы, каля вёски Гатьковщина на Крапивинском поле. Тем часом до угодка «Аршанской битвы» у Витебску был вывешен Мироном бел-червоно-белый стяг недалеко от площади Перемоги. Стяг лунал над городом 40 хвилинов. А зараз до международных новинам. Новым президентом Пакистану обраны Асиф Али Зардары, лидер Пакистанской народной партии, муж былого премьер-министра Беназир Бхутта, забитый летось. Зардары набрал большинство голосов депутатов национального парламента и ассамблеи 4 провинций. По воле закона они обирают с керовника державы на одночасовых поседжениях. Былый президент Пакистану Первез Мушарф недавно пошел в отставку перед погрозой импичменту с боку парламентской большинства. Президент Туреччины Абдулла Гюль прибыл у Ереван. Это первый визит турецкого лидера у Армению. Помеж краинами дагэтуль нема дипломатичных стосунков. Перед поездкой Гюль выказал надею, что визит допоможе снять барьеры помеж двума народами с агульной историей. Чекается, что сегодня увечеры ободва президенты будут присутничать на футбольном матче помеж сборными Армении и Туреччины. На Гаити колькость ахвяров недавних 3 ураганов перевысила 500 человек. Потерпели, по водле даденных ААН, 250 тысяч человек. На паўднёвым захадзе Афганістану ў выніку теракту загінулі 6 чалавек, улучна з прокурорам правінцыі Німроз. Смяротнік падарваў бомбу ў адміністрацыйным будынку ў горадзе Заранж, сталіцы правінцыі. Раней у гэтай жа правінцыі талібы напалі на пост паліцыі. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Гаворыць Радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне нашага эфіру перадача «Дом літаратара». Але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. На день белорусского письменства и друку у Борисов съехались шматликие выдавецтвы, каб показать свою продукцию. На жаль, незалежные выдавцы на это свято, как правило, не трапляют, а разом с ними и цікавые выданні. Напевно, было б вельми добра, каб на гэтых святах узгадывали не только официйные выданні, але и всю тую белорусистику, якая існавала и існуе паза межами Беларусі.

поэта и прозаика, чей творчий житёвый лёс литерально списаны с лёсу нашего Максима Богдановича. С албанцами контактовать стало тяжко. Я двойче сустракался с вядомым литератором Йорга Блаца, який перекладал Пушкина, Ясенина, Шевченко, и просил его перекласть, а кто там иде Янки Купалы. Йорга Блаца, и он, до речи, не забывая, после нашей опошней встречи помёр, корректно дал зразуметь, что албанцы не даруют белорусам обдымку у Лукашенко Милошевича, и тому перекладать ему нема охоты. А наогул, кто ти, что вас натхняя? И накольки ваши творы аутобиографичные? Ти перетворается у литературу успамин про беспричинную радость, ти безмежный отчай, сябровскую здраду, ти незворотную страту батьков? Белорусское прихожее письменство – это не халява и не харч незводный, а тяжкий крыш. Сёлета у першыню за апошнія 20 гадоў у самым беларускім правінцыйным месці маладэшня не пададзена аніводнай бацькоўскай заявы на навучанне дзяцей па-беларуску. У маім Наваполску такіх заяваў даўно ўжо не падаюць, а з вуліц прыбралі апошнія беларускамоўныя шыльды. Мы перажываем сапраўдную духовую і нацыянальную катастрофу і памкненне не даць загінуць беларушчыне і прымушае мяне сядаць за кампутар. Пісьменнікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кнігу паэзіі Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор» немагчыма адшукаць у беларускіх кнігарнях. Аўтар кнігі стала «Жыве ў Празе», а надрукаваная яна, калі верыць выходным дадзеным, ажно ў Стакгольме. Марыя Мартысевіч адшукала рарытэт і зірнула на яго пільным вокам крытыка. Гады два таму я пабачыла ў таварыша гэту кнігу. Рука інстынктыўна пацягнулася да томіка. О, Шчур, кажу, выдаўся, кажу, дай, кажу, пачытаць. Але таварыш кнігі не даў, суправадзіўшы адмову дзіўным тлумачэннем. Я прывёз з Прагі некалькі асобнікаў. Аўтар папрасіў мяне перадаць іх асабіста ў рукі канкрэтным асобам. Цябе ў спісе не было. Такім чынам мой шлях да гэтай кнігі расцягнуўся на паўтары гады. Гэты літаратурны феномен, відаць, даўно мае нейкую назву. Знаёмы польскі пісьменнік паказваў кнігу, якую чытае. Мемуары аднаго швейцарскага інтэлектуала. Швейцарскі інтэлектуал Туал пісаў кнігу ўсё жыццё, а перад смерцю выдаў накладам 15 асобнікаў для родных і сяброў. Пазычыць пачытаць кнігу ад кагосьці з кола ўладальнікаў пэўныя людзі лічаць цяпер за гонар. Свядома ці падсвядома, ранні збор Макса Шчура стылізаваны пад гэтакі эзатэрычны рарытэт, непрыступную цытадэль. І ўсё ж такі я лічу, што нехта з нас, шчаслівых уласнікаў, мусіць у выніку парушыць немаўленне пра паэзію Макса Шчура. Хаця б таму, што абстрагаванасць паэта ад беларускага літаратурнага працэсу – змушаная сітуацыя. Макс Шчур нагадвае прыгажуню прынцэсу, заточаную ў высокай вежы злой чараўніцай, бавячай гады ў чаканні прыўкраснага прынца, які пераможац мока, даскочыць да яе балькону, рассее чары пацалункам. Макс Шчур, у якой з вежай златаглавай Прагі ён бы не быў замкнёны, хоча пазбыцца сваёй самоты. Менавіта таму перадаю нарадзіму кнігі. Ранні збор змяшчае вершы, напісаныя Шчуром з 1991 па 2006 год, з 16 да 30. Прачытаць гэтыя 300 старонак было варта хаця б для таго, каб разабрацца ў няпростай шчуровай геаграфіі. Шчур абвяшчае сябе паэтам без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Лутаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць Абісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітуцікача, грамадзянская лірыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў Шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы, але ў той жа час відавочна, Шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэчы ў сабе – натуральны стан творцаў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтыя ніколі не чыталі ў голас. Не было даць каму. Яны напісаныя для вачэй. Кніга не адрэдагаваная і не вычытаная, але чамусьці не выклікае дыскамфорту і абурэння. Поўная расхлябанасць стылю і правапісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты.